Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Гэгэнна. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Нас размясцілі ў знаёмыя ўжо мне апартаменты вагонзака, дапаўняючы намі ўжо і так поўныя клеткі. Мы з Нінай Камбэрскай, здаецца, з Менску, і нейкай другой цяжарнай жанчынай з Абрэста трапілі ў клетку побач з ксензамі. Мы маглі гаварыць. Ксёндз Лазар знаў многаму, праўда, ён не лічыў патрэбным на Беларусі ведаць беларускую мову, ну, але гэта няхай яму прабачыць Бог, які даў пакуль што магчымасць цярпець беларусам за сваю свабодную будучыню, у якую мы цэлым сэрцам верым. Была каталіцкая вялікая пятніца, усе мы крыху пад гэтым уражаннем. Ксенза судзілі на 10 гадоў, а за што ён нават добры не ведаў. Зато ён ведаў дзень свайго арышту яшчэ перад арыштам і ведаў дзень, калі яго пусцяць. Гэта ён ведаў з прарочага сну, з якога многа ўжо спраўдзілася. Для нас ехаў яшчэ другі Лёша. Як ён расказаў нам, яго схапілі, калі прызямліўся на Беларусі, скінуты з дэсантам. Так і быў яшчэ ў камбінезоне. Ехаў там яшчэ і хорошы беларускі студэнт Борыс па прозвішчу. І так стварылася наша маленькая група. Мы стараліся дапамагчы сабе ўзаемна хоць словам. Беглі да сябе заўсёды, калі нас вывозілі на этап з чарговай перасылкі. Ксенза Юзэфскага і цяжарную жанчыну высадзілі ля Гомеля ў Хальчы. Гэта быў лагер, як я пасля даведалася, спецыяльна для мамак. Гэта значыць цяжарных жанчын. Характэрны ён быў тым, што там умірала 9% народжаных дзетак зняволеных жанчын. Там, як і ў іншых месцах, дзе былі такія дзеткі, заўсёды нейкая сястра, супрацоўніца КГБ, давала ім часам па парашочку. Гэты парашок выклікаў усе сімптомы запалення лёгкіх, жаўцізну тварыку, і дзіця памірала. Гэта я чула часта. Была там адна беларуска жонка яўрэя. Яна мне казала, што яе сынок выжыў толькі дзякуючы таму, што быў яўрэем. Яго глядзелі, і муж яе хутка дзіця забраў. У другіх лагерах дзеткі так паміралі, калі іх меліся з лагеру забіраць сваякі. Маюць, напрыклад, прыехаць па дзіця, і вось паўтараюцца усе сімптомы запалення лёгкіх, і дзіця да прыезду па яго канае. Адна хорошая расійская жанчына Шура, прозвішча не памятаю, якой муж хірург пазбыўся розуму, калі яе цяжарную забралі, казала мне, што і з яе дачушкаю зрабілі таксама. Калі радзіла яна, дык разрывы вялікія, якіх такая менавіта медсястра загадала не зашываць, бо быць жанчынай ці быць маці болей зняволенай не прыйдзецца. Шура, высокая, прыгожая, маладая, заўсёды сумная, ўсё хварэла далей па-жаночаму. Так жа рабілі на поўначы, і мужчыны прасілі нас лічыць, колькі бедных дзетак памерла. Яны гэта ведалі. Нас вязлі далей. Першай вязніцай, дзе мы трапілі па дарозе, была вязніца ў Арле. Калі забіралі ў капцёрку мае рэчы, дык паведамілі мне бытавікі зняволеныя, якія там працавалі, што сюды праехаў ужо нехта Геніюш доктар. Я падзякавала за вестку. Знача, Яначку вязуць на поўнач. У Арле увялі нас з Нінаю дзеравяную вязніцу ў камеру, поўную жанчын. Стаяла там неймаверна вялікая дзеравяная параша, па берагі поўная, адпаведна араматная, і жанчыны былі большасцю зусім абарваныя, хоць пару было і апранутых лепей. Сустрэлі яны нас вельмі сардэчна, да слёз цёпла, як нідзе болей. Падзяліліся хлебам і нейкімі ляпёшкамі з бульбы, і яшчэ нечага, якія цяжка было раскусіць, але раскусіўшы, ўжо нейк было можна жаваць. Многія з іх сядзелі за самагонку, якую гналі з буракоў, каб пракарміць дзяцей, бо мужыкі не вярнуліся з вайны. Яны былі радыя хоць тым, што маюць тут хлеб, і плакалі толькі па дзецях. Жанчыны гэтыя зусім змірыліся, лічылі сваю зямлю няшчаснай, як пад татарскім ігам і час акупацыі, жудасны час акупацыі, лічылі лепшым часам свайго нялюдска-суровага жыцця, бо маглі тады сеяць і жаць на сваім. Яны нічога не баялись. Сярод іх былі і дзве настаўніцы з Арла, і жонка прадседателя калгаса, якая, калі я ад'язджала, дала мне 10 рублёў на дарогу, можа спатрэбіцца. Сядзелі яны таму, як казалі, што нехта сядзець мусіў, доля выпала на іх. Апрача іх былі там немкі з Паволжа і татаркі. Гэтыя дзяўчаты ўцяклі з месцах, дзе пасялілі іх народы. Далі ім за гэта па 20 гадоў катаргі, і ўсіх іх, як я пасля даведалася, павезлі на Варкуту. Пабыўшы ў іх пару тыдняў, мы папрашаліся з гэтымі амаль святымі жанчынамі. Нас выклікалі далей. Наша малая групка зноў сустрэлася ўся на этапе, і мы маглі крыху пагаварыць. Ксёндз тут адсвяткаваў свае святы спакойна. Гэта ў вялікую пятніцу ў вагон заку, калі мы з ім гаварылі пра сценку, падышоў да яго афіцэр і папытаўся, за што ён, абманчык, які адурманьваў народ, дастаў срок. «Па графіку», кажа ксёндз, «падышоў графік, і мяне ўзялі». «Дык вось ідзі цяпер, памый падлогу ў карыдоры, навучыся працаваць». «Я ўмею ўсё рабіць», сказаў ксёндз, «а вось вы, акрамя насіць пагоны і мучыць людзей, больш ні на што не здольныя». Афіцэр закусіў губы, і калі бедны ксёндз Лазар вымыў той карыдор уздоўж усіх закратаваных клетак з намі, з вярочкамі, яго далі ў карцер, бо і там ён быў таксама. Дык ксёндз нам, сустрэўшыся, казаў, што не было там так страшна, ён спаў там, а ў клетачцы ля нас сядзела іх болей 20, адзін на адным, і яму было горай. Нас зноў пасадзілі недалёка, і мы між сабой час ад часу перакідаліся словам. Ва ўборную пускалі нас рэдка, а то і не пускалі даўжэйшы час, што было асабліва пацешна для канваіру, і яны адпаведна каментавалі спех няшчасных і далей здзекваліся з ксяндза. Нас прывезлі ў горкі, ў так званую дачу Салаўёва, здаецца, так называўся галоўны кагэбіст там. Мы доўга чакалі, пакуль нас там прымуць размесціць, бо зняволеных назбіралася многа, асабліва блатных. Нейкая пара ўжо прымасцілася ля нас і распачала на вачах ва ўсіх самай апошняй інтымнасці. Лёша папрасіў нас не абарочвацца ў той бок. Борыс дастаў са свайго убогага чамаданчыка дзве шпулечкі нітак і прасіў, каб я іх узяла, што спатрэбяцца. Дзяліліся мы ўсім, чым маглі». Нарэшце папрашаліся, нас павялі асобна. Мы жадалі сабе толькі, каб яшчэ нам сустрэцца. Ах, гэты горкі, кляты горкі! Там і шманалі нас не па-людску. Гэта быў амаль гінекалагічны агляд няшчасных ахвяраў, праз брудных і грубых надзорак. У камерах былі розныя людзі. Адна сярэдніх гадоў залатавалосая немка з Кіева, Эльза, вельмі міла мяне сустрэла. У падзяку я ёй сказала, што знаю міцінах з Кіева. Міціны былі адзіныя людзі, якіх я ведала з Кіева, і яны аказаліся самымі блізкімі сябрамі Гольдена Эльзы, як яна сябе называла. З міцінамі я пазнаёмілася ў Празе, яны ўцікалі ад сваіх суродзічаў, якія паспелі ім уесціся ў косці. Сама Ксенія Міціна, здаецца, была сваячкай нямецкага кампазітара Шумана. Яе дачка Галіна была вельмі добрая піяністка. Мне давялося быць сведкам на яе шлюбе ў Празе, разам з мужам і сынам, гасцямі на іх скромным ваенным вяселлі. Эльзі я мела што расказаць, і яна была шчаслівая пачуць пра сваіх сяброў. У камеры была яшчэ ўкраінская студэнтка Люся Васільковская, ціхая гэтая дзяўчына з усходняй Украіны, як я даведалася, была стукачкай у лагеры. Не ведаю, ці яна была ёю ўжо тады ў горкім, што ж зусім магчыма. Нас выводзілі на прагулку па нейкім падобным да замкавага дзядзінцы. Люся трымалася заўсёды мяне. Яна мне не прыпала да сэрца. У паветры чулася вясна, і неба было вельмі светлае. Мне пасля болей года вязніцы асабліва хацелася быць вонку. Нарэшце нас выклікалі зноў на этап, мяне і Люсю. Этап збіраўся вялікі. Я вачыма шукала сваіх этапных сяброў. Нікога не відно было. Як я пасля даведалася, абодвых Лёшаў і Борыса павезлі ў шахты на Варкуту. Нарэшце сярод натоўпу блатных я ўбачыла ксяндза Лазара. Ён быў на сябе непадобны. Капялюш яго быў у дзірах, пальто абарванае, а на нагах ужо не чаравікі, а нейкія жудасныя хадакі з гумы. З плечаў звісала пустая торба. Ксёндз, убачыўшы мяне, бег, нягледзячы на крык надзораў. Яго вочы блішчэлі радасцю, што ён хоць некага з нас убачыў. Голас ксёндза дрыжэў стрыманым плачам. Ён выйшаў з пекла і убачыў зноў людзей. Бедны не мог паўтарыць той жудасці, якую перажыў у камеры блатных, якія і абабралі яго, і раздзелі, і здзекваліся над ім. «Я, ксёндз, — сказаў ён, — я ведаю грахі людзей, іх падзенне на дно, але аб такім, што я тут убачу, я нікому не магу нас сказаць настолькі ўсё жудасна. Я аб падобным не чытаў і не чуў. Цешыць толькі тое, што такая моладзь у найстрашнейшага ворага людскасці, якога яна і знішчыць». Жаль было глядзець на беднага ксяндза, якому так дасталася. Казаў, што хацеў клікаць надзірателя да кармушкі, схапіць яго за чуб і малаціць галавою аб дзверы, каб яму да 10 гадоў сроку дабавілі яшчэ 15, як усім парадачным людзям. Бо ў падобным таварыстве савецкай моладзі з 10-гадовымі срокамі ён не выжыве. Ён шчыра зайздросціў нам 25-гадовага сроку. Нас павезлі далей. Рэчы нашыя былі ў канваіраў недзе, і вось яны агледзелі мае чамаданы, якія запрапанавалі мне аддаць, бо забяруць усё роўна. Мне далі рэчы, каб пералажыць у мяшок, які пашыла мне дарагая, прадбачлівая матанька Марта. Вечарам, нешта расказваючы, выкрала блатная яшчэ сукеначку з таго мяшка, але мне ўжо было ўсё роўна. Начальнік канвою сказаў мне, што ўжо вёз сюдэмі майго мужа, што ён трымаў на каленях нейкую немку. Гэта вечны трук усіх кагабістаў, якія жуюць і перажоўваюць гэтую тэму ў розных варыянтах, брудзяць усякае пачуццё брудным дотыкам сваіх крывавых рук. Пасля той начальнік стаў ля нашай клеткі і пачаў пяяць панылыя расійскія песні. Выў гэтак не пераставаючы, да поўначы, відно і самому было нялёгка. Адно бачыць тысячы зняволеных людзей, а тут цягнуць іх яшчэ на страшную поўнач. Некаторых зняволеных высаджвалі па дарозе, іншых набіралі. Цяпер ужо суцэльны цягнік быў з вагонзакаў. Гэта галіна прамысловасці гандлю людзьмі была найлепей арганізаваная ў Савецкім Саюзе і пастаўленая на першае месца. Там недзе амерыканцы арганізоўвалі дапамогу людзям пасля вайны ці сваю магутную прамысловасць. Што ж, каго Бог хоча пакараць, розум адыме. Нарэшце нас прывезлі ў раскінуты нейкі дзеравяны горад і выкінулі на вуліцу, з якой павялі строем па 5 чалавек у такую ж дзеравяную вязніцу. Здала я тут свае рэчы ў капцёрку, але пра мужа тут не чулі. Значыць, затрымалі яго недзе на перасылцы, але калі трапіў на гэты шлях, значыць, дагоніць мяне альбо перагоніць. Камера, у якую нас прывялі, была невялікай, а ў ёй бітком набіта людзей. На нарах, пад нарамі, усюды на падлозе пальцам не ткнуць. На этап трэба добра апранацца ў найлепшае, а то блатныя ўсё выкрадаюць. На гэты раз і я адзела свой шэры ангельскі касцюм, пальто і каптурык. Стаяла я ў куце ды думала, дзе можа быць мой муж? Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.